أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة التوبة د پنځوسم آیات څخه شروع تر پنځوسم آیات پورې د دې د اول آیات چې دی اول دوه مدریم د دغه سبقه معنا تر دا د پنځوسم آیات پورې د دې ربط د ما قبل سره دا دی د پرون د درس اخرنی آیات چې وچ ومنهم من یقول اذن لي هغه د یو خاص منافق حال بیان کړی چې هغه منافق و جد بن قیس چا نبی علیہ الصلات والسلام تراغلی چې نبی علیہ السلام را وغوښتی چې د مشر سړی ډیر خلک ستا په کول کوي دا غزوه چې موږ زور ته دا علاقه ډیره لیرې ده نو ته دا خلک سره راوغواړه چې سره ولاړ شو ته بره نو ته په ما پوهېږې زه ځوان سړی یم ګرد انصار مې پېژنې زه د ښځو خورا شوکي یم نو ته لږ چې ما په پتنه کې اچوې نو په پتنه کې مې ما اچوه ما ته اجازه راکړه په پاته کېدو کې چې زه پاته سم نه به درسره ځم یوه خبره بله پر زمین مک کړې وه برل که د مال کومک غواړې مال در کوم د پیسو کومک به در کړم مالي مرسته به وکړم نور که ته ما بوځې بې له دې چې په ما زنا وکړې بل کار نه کېږي زما طاقت هر ښځو ته نه کېږي هغه ډېر ښایسته ښځي دغه خو د هغه خبره خاص منافق دا اوس چې شروع کېږي دا بیا دغه منافقانو چې عام منافقان چې دا خبره د ګردو سره شریک وه عام بیان یې ژورنال ته ګواه کې د خاص بیان و دلته د عام بیان دی خاص و عام هم په خپل ځان کې مناسبت سره لري عامو منافقانو سره کمو حالات یې څنګه و دغسې دی الله پاک بیانوي ان په دې شرط توصیب که چې که ورسېږي که و تا ته ان توصیب که ورسېږي که و تا ته ای محمده حسنه تون یو نیکي حسنه و نیکي څه معنا چې تا ته نیکي ورسېږي نیکي دا ده چې پیغمبر علیه السلام په یو جنګ کې کامیاب شو یوه پلا آوازه راغله چې پلانۍ ځای ونیوي فتح یې کړي او یا دا آوازه راغله چې نو مه کوه چې غنیمتونه ټول کړي دي داسې رقم اصلحې او سامانونه یې نیولي دي اصحابو که دا خبر راسي دا خو د خوشحالۍ خبر دی تسؤهم تسؤ بدوي هم دوی بدوي یې څه معنی خوابدي کوي تاسو بدایي خوابدي کوي هم دي داسې خوابدي سي چې وي ویني د هر یو مخ دی تورې لمبې کوي آل خو نسره وای دا غس چر او زده د مخ ته ګوره خو ابدی ته چ وای پچیش خو ابدی دی هغه او غنیک خبر را رسیدل دی پریشان دی دا ول داس وسبد نو کتا ته نیکی ورسیږي نیکی زمانه سو غنیمت دی یا کامیابی ده دا ته ته ورسیږي یا دواړه دی ته سو خو ابدی کوي هم دی دی بچ و ان توسب ک ورسیږي کو تا مصیبت غ یو خپل غم پیر سو حال رالی چې دوه نه اصحاب شي دان سیوی دی او دا رقم چې دی تلفات ته پیر سو دی زخمیان څونه دی زخمیان به خډیر دی لکه مثلا اوله چې کامیابی واغه لکه د بدر په غزا کې حسنه پیش شو ام منافقان خو به دی و په غزا کې نو چې حسنه ولې پیش شو په وحد کې بیا کوم مشکل پیر سو چې اویانه پر اصحاب شي دان سو د نبی علی صلوات و سلام اکا چې د سید شهدا لقب درلو دی هغه شهید شو دا خبر چې بهاره علی دلته بیا دی په خبر ځان کې چې و خوش اره ډیره طبیعت سمو دا غځي بیانې و ان توسب کو د سج کو تا ته مصیبت یو غم لکه په وحد کې چې ورسېدی یقول دی وای قد اخذنا امرنا من قبل بارن خپل په یی بشکار کې په مجلسو کې ناس دی بره مش خو نه د غونه خپل ځان اختیار روزه په کار په دل ما د غونه ما ځان کشي نور سره تم بابا د خلق د غره سره سر وې د غره سره جنگ کې ته د دونه قوت په غیر غره غلې بیا رجه چې خپل سخ پر د غره سره زولا که دونه بیا کلم سر د غره سره عام ما وخت لا ځان کشي ما ته ال مل مې دی د خپل په یی خلق ته ښکار کې چې ما سر وخت لا خلاص یی ته سي ګور یقول دی برات سوای قط په تحقیق سر اخذ ناموج نیولې و امر نه خپل کار ما خپل کار په لاس کې و کار دامه چې سړی په خپل کار پویږي نو د خپل ځان نه ځنی به اختیار کړي چې بابا دا کشنیار او کشران خو جذباتیان چې زغیده مګر زه د خپل ځان اختیار دارم ما فکر ورته وهلې و چې د دې کار بد راوځي د دې انجام بد نو وجه تله نو خود به اوس میدانونه په ډکه مړي بسې وي قط په تحقیق سر اخذ ناموج نیولې و چې امر نه خپل اختیار خپل کار زموږ خپل کار په لاس کې زه پوهېدم چې د کار بد دی د پای انجام بد دی من قبل د پخوا سلامر د خپل اختیار درلود خپل کار په پلاس کې و يتولوا دین مبارک ګرځي د مجلس سوال هړیش وو په داس حال کې چې هم دی فرحون خوشالي عباره چې مجلس سره و کې د خپل پویش کار چې ما د پخوا سلام سر خلاص دی د ځان اختیار می وو عباره چې سره ولر کټ کټ سره و خنې درځي چې بالا کورو ته ځو خوشالي الله دا غي نه خد د عام منافقان دا د عام منافق حال الله تعالی بیان کې کې دایس په خبر وس په دې لیست چې تا ته نه کې معنی کامیابی او غنیمت ورسېږي د خو ابد کتا ته سی او بجو مصیبت ورسدی معنی چې ته په غم اخته یا ټپی ان شي دان دی دی بار سره وای چې زوخه په خاصه لا وشارم د خپل ځان اختیار می درلودي د خپل ځان په باره کې می فکر درلودي تدبیر مسنجوري زما خبره مطلب دا دی چې تکرار د امرنه په ترجمه چ پوسه قد اخذنا مجنی ولی او امرنه خپل اختیارات مش خپل اختیار په لاس می اختیار مد لاس نور کړی د څه وخت من قبل د په خاصه چې د کوم خبرې کوي د جنگ مقدمه برابر ول زفه پیدم چې ولا کدا وړي شړی کې ځان په اختیار کې ځان مزنی وکشي نو برکه یڅ و يتولو دی ګرځي د کورو خاطه چې وهم دی فرحون خوشالي هغه په خوشالي کورو ته ولارسي علاوه د منافقانو دغه حال دا عام منافقان دغه رقم دي دا د خاص منافق سره اړه نه لري لکه چې آیات د خاص منافق سره اړه درلود وس دا درې آیات پر له پسې راځي قل قل قل تس ګوري درې قل دي هر آیات په قل باندې شروع دي الله ورسول علی السلام ته جواب ورشي چتبونو ودی ته دغه سوای دغه اول عام منافقان چې د جد وا جواب ورک اول قل دو ان قل دغه عام منافقان جواب دی د هوغه اول منافق چې بل فما نه کی فما زنا مکه مو مدر سره بیا دغه جواب په اخر کې دی ولې دغه خبر ډیره بده نه غته په اخر کې جواب راغه ته چې هغه ته بدغه جواب لره ورکه نو د عام ته اول جواب څنګه دی قلت ورته وای محمد ورته لن یصیبنا لن یصیب هیڅ کله به نه ورسیږي ناو مشته الا مگر نه ما هغه شی راته رسیږي کته به چې لیکلی الله تعالی پک له ناز مړ دفار مشته چې ار څه رسیږي منافق ستا د لاس نه راته رسیږي الله به په نصیب کې داخلي کوي ته کامیابی و کامیابی ما لاره ته لیکلې ده که شهادت شهادت ما لاره ته لیکلې ما ته چې خپل بادار څه لیکلې دي هغه ما ته رسیږي زه د بادار څه پر یو شی لا ولاکه کلا وکم نه ولاکه په شهادت کې لازم وکم چې بده شهید کړم خو مالک مې دی مرایه د خپل بادار څخه چې هغه بادار عاجل وي هغه څخه ګیلانه کوي نو موږ د الله مرایه یعنی الله پاک ظالم دی الله چې زاجم ندی عاجل دی بلا که شهادت رکی معدل دی که کمی بر رکی معدل دی زو خواب دی پرچشی منو دغه صورت و قلور تو چې لن یسیب هیڅ کله به نه ورسیږ نه و مشت الا مگر نه ما هغه خبر هغه کار ته رسیږ کته به چې لیکلی الله علا پاک له ناز برته پات نو چې الله دې کلی راته ورسی بر پروا نه لري و دش هو مولانا هو دغه الله خو مولانا مالک زمر دی نو چې مالک راته لیکلی ده زه د مالک په پیسو کې څه مالک چې د خپل مرید لپاره عربي سلا کیسی دی پر کور یې دری کې خرڅی هر کار چې د دې خو اختیاردار دی دا هو مولانا یې جواب څه موږ ته هر کار چې رسید د الله په اراده دی او الله پاک زما مولا دی زما بالکل غاړي وته پکې نو نه یوازې زه وعلى الله پر خاص پر الله دی فليتوکل توکل اعتماد فی المؤمنون المؤمنات نبی علیہ الصلات والسلام تعالی تورته ورته دا یوازې زنه یم چې تر قیامت کوم مؤمن راځي دغه د پاره دستور دا دی چې اعتماد پر الله وکړه اسباب لټوه مگر د زړه اعتماد باور بدی پر چای پر الله پاک دی وعلى الله خاص پر الله خو فل توکل توکل دی کوي المؤمنون مؤمنان خلق نو یو خدغه جواب لره ورکه چې ماته که خیر رسیږي که شر رسیږي دغه د الله په اراده دی چې الله یې نه کیږي او الله چې راته وکړه غزما مولا دی زبر ازی دا یو دوام جواب دا ورته ورک قلت دش ورته وای دوام جواب هل تربصون بنا هل تربصون تسخ انتظار نکوی بنا پمش سره هل خود استفهام د پاره راځي استفهام چې گایګه انکاری سي برانه د هل معنا نه پته وای چې معنا نه د برانه پیه هل دی نه جوړ سينو نو ورته وای چې هل تربصون تسخ انتظار نکوی بنا پمش سره الا مگر احد الحسنيين د یوی د جدونه کوي موږ د دوه نیکو ترمنځ ار مؤمن چې دی چې دی په جنگ اخته سو دی چې دی یا به غازی راځي یا به شهید راوړی کیږي دا دواړه موږ نیکی بولو نو ته چې ماته منتظر منافق په ما پسې ګوره نو خو د هغه دوی خبرو انتظار کوي چې ته وده کامیابه به شي که به ناکامه شي که کامیابه سولمه ام زما نیکي ده ته زما نیکي ته ګواکي منتظر وي انتظار دې ستی چې وده کامیابه شي که زه شهید شم زما د پاره نیکي ده زره زخمی سو امز ما ده پار نیکی ده خوز ما ده پار سوابونه دی امتز ما ده نیکی انتظار که دستا پا نظر که ده بگی در دیزه دوارا گرتی بوله ما ده اغمیم گرته ده اغمیم گرته ده تز ما ده گرتی منتظیره نو ده گرتی انتظار که کوایه ده غش ورتوه ورتا هل تراب بسونه تیسی انتظار نکوی بنا پا مرش سره الا مگر احدا ده یوی الحسنین ده دوگو دو نیکوی چه ده مخی ذکر سوله ما ده خیالی کلی چه یا کامیابی ده یا شهادت دی ده دوارز ما ده پاره نکیده تیچ پی انتظار که ما تا ناستی ده انتظار ده پس وقت دی اغز ما ده دو نیکوی انتظار که چیزا با اغا نیکی رارم که با اغا نیکی رارم ده خوب بدن ندرم مش بیا ده چیش انتظار که زخم تا پی انتظار کیم ونحن مر نتربص مج انتظار کو بكم پتسر اند دی یصیب چر سوال بو کی کوم تست الله علی پاک بعذاب پی عذاب سر من عنده د خپل نس ز چې بیا تات منتظرم د دوه شان زم انتظار کو یا بدای چې الله تعالی به تات په خپل لاس الله عذاب در لره در کی یا به زلزلہ در باندې راوړي یا به کرونا در باندې مسلات کی یو شی لا تات الله پاک تر کی پر دې دنیا باندې په عذاب اخته او یا که لا عذاب در لره در نکی نو زما په لاس بده مردار که نو با ما در بانی را قجه بکی ساد اغید ویل آرید یا با ده علا پا عذاب پر دیه دنیا حلاکیش ده اخرت غی خودی ده شاک و تلید یا اغید انتظار رسره نگوار پر دیه دنیا چیز تات منتظرم یا داغیم چه علا پاکا یا با زلزله پر راولی یا با پر دیده سونامی و توپانون چورتو یا با توپانون علا پاک در بانی راولی داغه سی وبای بدر گلی کی او یا بدای ما بدر بنی مسلات کی زبج سر و حمز زبج علالو را وسره و بده دغه رقم بده کو زما به دغه انتظار دی نو زم تا ته په انتظار کیم تم په انتظار کی ته زما د نیکي انتظار کی ز ستاده بده انتظار کوم ستاد واره حالت بد کی علا غضب در بنی و کی فعذاب و اختت کیم ام جه حالت خراب دی پای سی ندی کما در بنی مسلات کی نو خزم در معلومه زما زما لاس در بنی بس خو منه هم جده جون ساکه بیان کیش نو دواره دی بده دی که دایس وست مزمون تا متوجه است و نحنو مر مر چی بیادی نترابس و انتظار کو بکن پتی سر دا کم کار اندگی یصیبه چی رسیدگی و چی کم متیست الله و علا پاک بی عذاب پا خپل عذاب من عنده دا نیزه چی زلزلی جی مرزون جی دا پر دید یا بانجنو او پا آخر که مال آقا خو گارنتی دی آقا عذاب خو جی دا شکا و تر یه دو جخ او بی ایدینا یا بز مش پا لاسو بانی در فرسیدگی و چی پا خپل که دا خپل نیزه نکیز ما دا نیزه پیزر ورسی چی ما بدر بانی کامیابه که نو شو چې ستم په انتظار کې سوی زم په انتظار کې سو په تراب بسو ته سیم انتظار وکې زما د پاره دوه نه پی ارنه کې چې مې درته راوړه زما غي خو نه کې د دوار ان موږ معكم استسر لك تچ په انتظار کې موږ مستسر متربسون انتظار کوي ان کې زم په انتظار کې ستاده دغه دوه عذاب انتظار واسم چې په دې دنیا یې الله د اپات د لارې درکې یا زما په لاس ستاده درکې د او بی ایدینا تور تخ په منشه پایم نو زما په لاس ته ودته عذاب کې څه معنا نو زه پر دې ته شاباس ورکوم نو خو نه یو خو زما د لاس عذاب کو دغه دې چې معنا نو قتل دین ودا یا بیا زما په لاس ته لاره درکې نو نو دا دوه کله چې ود وس موږ ویل دا دواړه جواب د عام منافقانو د حال سو هغه دوه جواب څنګه سول یو هغه دې چې معنا ما ته امکان رسید د الله په اجازه رسید کزه شهید يم کزه شیشم کامیاب يم دواړه د الله په اجازه چې د خپل مالک امر ته مغاره یې شد ولکه په یو شکل اخو اباده دوه ام جواب یې دادی چورتوی چورتا نو ته انتظار کې د دغه کارو چې زما په دوه کارو کې دواړه کارې مې شې زه چې انتظار کوم و ته ستاد دغه دوه بدوی چې د الله په عذاب وخت کې پر دې دنیا باندې یا زما لاس الا عذاب کی زما په ګوتو بجرا کینو او د اخرت کې خو چې دی هغه د شک او تر دې چې دوه ژختې نو هغه اول منافق شو چې خاص دا هغه یو خبر خو نه شد د وس پوری پاتې چې برال ما ته به اجازه را کې زه به پاتې سم زما سالت ګناي وکړ نو ته خو خل ګناو ته معنا ما هڅون ولیم په ګناه کې خېجه پیسې ته غواړي پیسې به درکم الله وایي ودته وایي چې پیسې دې درخوندې کې پیسې دې ستاسو سره مبارکي پیسې د لته در سره کشیر دوه چې کوم کار د دین بیا غ نه کوي درخشندې کار کوي زه به پیسې در لره درکم نه علاوه ته داسې دته وایي دا دریم قل شو دا ګور هر آیات په قل باندې شروع دي قل و دته بیا ووایه ورته انفقو تاسې مصرف وکړئ طوعا په رضا سره او کرها یا په زور سره بله که ته مصرف کوې د دې جهاد دپاره یا په رضا په خپله رضا پیسې راوړې او کرها یا په زور سره چې زه درته همدلته د جهاد ضرورت یې راوړه خامخا نو ته خو په جامعه اسلامي کې اوسېږه بره خو چې ګرد مؤمنان یې راوړي نو ته خو هم بره مجبور یې ورکوې مګر خو زور دې درڅه اخیسته کېږي نو ته سې انفاق وکړې تو عن په رضا سره او کرها یا په زور په اره لار چې لن یتقبل منه لن یتقبل هیڅ کله به قبول نسي منکم ستاسو ستا پیسې نه قبلي چاته لسلاپه ولګه ارڅونه چې ودګه ستاده پیسو قبول دلته نسته ولی خو د قبول شرط دی هغه ایمان چې د سړي په زړه کې الته ایمان پر الله عز وجل ایمان پر اخرت او پر حساب او کتاب باندې برابر د شي قبول چې دا ایمان د ټول حسنات پایا ده که ایمان د چا سره نو ګرد حسنات یې حبته هیڅ کار نه کوي نو انسان به اول کوشش په ایمان کې کوي چې ایمان د لاس ورلارور نه کی برس کوي سبحان الله وایي کزر وایي ګرد قیمت کیږي ګرد په جنات کې وایي درخت لګي خپل ځان ته مانی جوړي اره تسبیح ته بار چنو چې شه چې دا هر قدم بس چته اخلي نه کېده پر ګامو باندې خلاصه کېته ولا سماز مس چته راځه بس حسنات چې ارک حتی نیت د مؤمن چې دی لا حسنات الله تعالی ثواب ورلور کې خو چې ایمان نه نو د څه ورته چې دا ستغه نه قبلې جنو تورتوا چې انفاق وکي تو عن پرزا او کرهن یا په زور لا یتقبل هیڅ کله به قبول نشي منکم استسخه کته نو د یا سواجدن چې دای مال مصرفې پیسې درکې او قبلې نه الله نه قبلې نو قبول دا معنی چې ثواب نه درکې هغه واجه دا د انکم به شک تاسو کنتم تسخیاس قوم من دس قوم فاسقین فاسقین خلقی است پس قبول ځان ته درجه لري لږ پس ډیر پس اخیری پس کو پر دی نو دی ښه پران دی نو د کو پرم تعبیر په چا کې په پس باندې کول کیږي تر کو پر چر لاندې سي ګنا او تم پس کویل کیږي نی مؤمن سره بار مو رویدا فاسق دی شاید یې نه قبول کیږي نو فاسق معنا کافر دلته هغه چې دی د کو پر لاندې پس کې معنا ګناکار دی په کې بیره باندې اخته دی یو کافر امر ته چې دا فاسق دی سمانه د پس هغه لوړه درجه ده چې دا بالا نه جوړی چې کو پر دی نو تیس خو دې قوم یې فاسقین چې فاسقان یې په دا پس کې هغه کمال ته رسیدلی یاست نو په دغه باندې دا ستې مال دی هغه نه قبلیږي چې ته د کو پر په باطن کې لري الله پاک په سیدا خبره واضح کی چې دغه شدی قوم فاسق دی ایمان نه قبلیږي نو دا سره کم دی وام و ما منع نی دی منع کړي هم دی ان د دې خبره څخه تقبل چې قبول یې سم من هم د دې څخه نفقاتهم نفقې د دې دا دغه کار چې د دې نفقې قبول یې د دې څخه دوی نه دی منع کړي الا مگر دې خبره منع کړي چې انهم کفروا داغه وسه تسریح په وقته مخه ده په سقورته ولا هغه دا چې ان هم دي کفر ودي کافران سیوی بالله تعالی عز وجل سره و برسوله د الله تعالی پر رسول سره ختن الله منی پر هغه رقم چې الله دی نه رسول منی رسول خو سره نه منی په ځکه براو د دروغ وای نو چې نبی علی السلام ته د دروغ نسبت کوي دا نو پر رسول ایمان شونس ولا داخې دوا فعل ذکر کړ چې دی کوپر پر الله او کوپر پر رسول کی ولا یاتون او دی را تکن کی اسوالات او المانزته الا مگر چې وهم دی کساله که حاله المانزته چې راځي ته چې و اورته کشه لکه په زور چره ولې دغه رقم دی دی المانزته نه ولاریږي مگر په که حاجی کې ولاریږي دای د منافق بل علامه وکړ ولې المانزته په شوق هغه څوک چې براوي چې المانزته کمالاتونه ثوابونه راکړي لکه سړی چې مزدوري ده په څنګه په شوق رواني بل چای پر اوږه رواني ولې براوي چې کار وکړي مخ مزګر پیسې راکړي نو پر د مزدوري شوق راځي ولې پیسې هلته ویني المانزته هم دغه رقم دی چې مؤمن هلته عقیده پر ثواب چونکې خپل پر منزه باندې خوند اخلي چار څوره کاتونه بالا کیر د طبیعت نور سمیش لکه تلاوت کوي چې آیات و بالا ول کیر چې زنن می کټن نو ډیر وکړه ولې آیاتونه ډیر راځي و ويرس نو دا چې د عقیده التن لري خدای المنزه ته چې خدای لکه بیا فائدې کار چ کوي کدا اس په خبره اوس پېښ بیا فائدې کار ور معلومی نو دیس وی ولا یاتون دی راځي نه اسوالات ول منزه ته الا مگر داس چې و هم دی کوساله که حال دا یو ولا ينفقون او دي انفاق امنك الا مگر داس چ وهم دي كارهون دي بدگنون کی دا انفاق چ پر زاد کی اچ بد دستور وي اس معنا نو کی کو ولي بل مؤمن چ پیسا ور کی چ دلتا و یو فقیر ته مثال تو روپی ور کی بے زایب لاړ ولي خو رسول الله صلی الله علیه و سلم وی دین ډیر کسان دار کم دي چ یو درهم تر زورو درهم چابک سپ ثواب کی د مخش یو زر روپی ور کی دون ثواب نه گټل لکه دا بل چی ور روپی ور کی دغه ثواب تر هغه ډیر دی بابا نو دا یو او دا بل زر ولې نه سره برابر دی یو ثواب څنګه پرې دا واچ تا دا د هیڅ په جیب کې دی سره دی یو روپی لري کله هیڅ په خبره پېښ دا بل سړی چې دی په جیب کې لري شل زره کال لري نو دا یو سړی چې زره ور لره ورک د مال څو مور لره ورک شلم نو خو نو نس برخي ور پاتې شي دا بل د خدای د بنده چې سره دی یو روپی یو ورک د خپل مال څو ورک نیمه نو ته پر نیمه د سلاب وکې نو خدای زما د غونه دی نیمه مال می دی و بازي دا بل ویل چې ما نیمه و بازي په ظاهر خو غزرې دی دارو کېده پیغمبر د درو پی پر د مخه ده خو د دې اس په نیس غسر دی ور پی دا غ درو پی ور لره ورک و کې نیمه مال غسر د الله تعالی په لار کې ورک دا بل که زرې ور کړی خوشاله مې ور لره ورک نو ما دا ویل چې ایمان ال ته موجود دی د ثواب عقیده سړی لري دا کار ورته اسانه سي بد نه ورته ایسي براوی زل زای ونی وینو که می خپل خوړی نو به چی شوی دا خو لادی بل بل ته موار کړل دا بل منافق چې پیسې راوړي دی پزړی کې کاری دی تاریخ دا معنی چې دا پر زحمت تی چې ور کوي ونی پر زحمت خدای ته ثواب تمه لري دی ثواب ته عقیده ګسره نه لري براوی اس یې زه په دغه ور کوم چې ګرد یو شی ور کوي برا به خلک وای دی ګسره یې چې نه کې لکه ایمان نه لري یا نو ورک پر د خپل ایمان پر دغه وړي دی خو په دغه نه تر کې کنه په دونه ارماند درې ورځې برا خوب نو چې دا څنګه راځو اخستل نو دا سی وای ولا ينفقون دی انفاق نه کې الا مگر داسي چې و هم دی کارهون بدګنون کې جو دا انفاق لري نو د انفاق چې دی څنګه جواب الله پاک ورلره ورکي ول دی کې پر رضا کوي کې په زور از نه خپل دواره نه قبلیش واجه چی شده چی دی فاسق قوم دی که تواد پیسک دلی چی شدی الله دا دی پسراوو آیا چی دی نمنع کهی نیه دی منع کرده دی دا جه خبر چکا چی دی انفاق دی قبول سی مگر جه خبر منع کرده دی دی قبول چکا چه انو هم دی کفرو بی الله پا لا کافر و بی رسول دا لا پا رسول کافر که دل منزه مسالا را سی ولا اتو نس ولا تی الا و هم کسالا منزه تا نرازی مگر نکه حالا که حالا شوقی نپر رازی دا سواب تامای التن نلری او دی انفاق نکی دا مال الا مگر چو هم دی کاری هون بدگرنون که جو انفاق لره دا انفاق چو دی پر دبانی بوش دی خود سواب تامای التن نلری برا وی رو را گرد از ما پیسی پا جنگ کی ولی گیجه دا سنگ جنگ دی چکیش پالت مولی جرا چلیش دا دا شیان وی فلا تعجبك اموالهم فجزك وپیغمبر علی السلام تعالی و تعالی هدایت کی ستات نو دا سوال پیدا نس چې الله پاک ته د انفاق نه قبل ده کی پر زکی کی په فزور کی او د عیبونه د دونه بیان کړ چې د منظم دار کم په خبرې چې برا په کهالی کی شخن نور کی دالمس انفاق چې کی مې شو کنه پر راځي نو دا زمون دی ولې ور کړی چې د ارزوی ته وګوره دونه دوا دوا متر دی دونه قدر سور سپین دی وسړی چې وګر سر کې شي زړه غرقم خدا رقم دنیا کې وګره مټرانو چې وګره ارزو چې مټره بس جلا جالو بلکې دلته درته تیر سي دا ګرد نعمتونه دا جن به پچې شول کړی چې نه دې در باندې ګران خدای به فټوړي فشاریان وځي ما خدای به په کپړو په کالو فشاریان وي دای به د عیال په دواب فشاریان وي ته د ګرد کارونو پر کور باندې سم جن دلته الله پاک ته وایي چې دا رقم بد دي شکر الله هم کافر دي پر رسول هم کافر دي خدای معلوم نو دولتونو دا زمون به ګرد د دوی الله پاک او نبی علی السلام په دا استدراج دي الله وزما دا پکار ده چې دای کافر تر دنیا تیر سي چې توبه توبه توبه نصیب نصیب هغه څه وخت کې چې دی په نعمتو کې غټای برای خدای ګران یم دنیا دنیا دار خلق وای الله ما ته په شان نظر کتلی دی ها منځ به نه کوي نور شیان به د جن نه کوي مګر خدای ما ته په شان نظر کتلی دا نظر دی چې شبول د دنیا کاری بول الله په دغه به ته خطا نه زه د استدراج د پاره شوي ومه فلا تعجب نو په تعجب کې نه اچي کتا محمد اموالهم مالون تدي تدي مالو اتونا غور ولا اولادهم نا اولادون دي غور اولاد ادي ذکر دي اولاد په نامه معنا دي تزامنه نه مالا ورکول او در رسول الله صلی الله علیه و سلم چا یو د وسو یغم پاک شنو باندې شي سیو پات سیو نو خود نبی علی صلی الله و سلام به د مثال په تور په دازړي کې خو دا خبره به ورګر زیاده چې معنا کې شته مام زمان درلود اگر د ابتر نو میوږي پرې شو خو فارو خسن خو بره لا ابتر دي ابتر څه معنا چې ابتر هغه حیوان ته وای چې لکې نه ني د انسان چې اولادونه پاتې چې د شخص کې وکیل کې پر مزکه ګرځي اوبره د درجبند بعضی د چې مازی د مرسو بالا د جن بیا څوک دی ابتر دی بالا ولاری نه مې څوک نه یادي ان اعتو ان اکل کو سر سره خو دغه کې نازل شو چې الله ته دوی د سپریر د چې ابتر ستا نوم به تر قیامت پورې یادي د کو سره څخه مراد یا ذکر خیر دی یا قران دی ستا قران به تر قیامت ول کې ستا یادګار دی چې هر څوک راپورته کې چې دا څه شي دی وای دا پر محمد علی سلام نازل شو دی کافر وای اندوم وای بلوم وای برم وای د دنم دروسه یادي چې کنه یادي چې کوچنی دونه نو کې خبرې نه یزده په خوانی شې د ریادم د اوس شې نه نه یادم خدای خبر دی څه بدای وای اوس اوس که داغه به چې سالګرای څه وخت کو داغه به پیاج نه هغه چې به مخور پرولې کې نه خو د کلمې نه دی امر به کلمه ور سره ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله مخور پرولې د کوچنی پر مخه وای کلمه شریفه د محمد نوم په خوله کې حتی کښنی چې دا خبرې زده کوي پلار اول واره کلمه ور شي اول کلمه ورشي چې بچي وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه طیبه ده نو ستا ذکر به تر قیامت د دې کفارو ذکر وس د کفار ته سوي دي په لکو د خلکو نه مان لامل ده چې څوک یو ابو جهل مکه دی هغه د نبی علی سلام درو چې د سره مقابله ډیره کوي د مقابله د وجه تر وسه نوم پات دي انور کبیره نو مانه د خلکو یاد نه جنو او تر خو دی پر زوی خو به د سړي کال نه میاسي دوه کال پر یاسي دی به پر یاسي په نو پر یاسي د نبی علی صلاتو و سلام نوم پر قران او پر دغه کلمه باندې د قیامت پر روان دي کنه دي نو دلته الله پاک وایي چې ته د دې په اولادو باندې ولې ته داسې یې چې تا ته هغه خوان درلره دي چې واکه چې ما ام درلوده دا پالتو دي فلا تعجب تعجب کې نه اچي کته اموالهم مالونه دي ولا اولادهم نه اولادونه دي داغه وخت مال خو نه بیا وشان ولا کما چې نن مټران یاد کړ خو په هر عصر کې د خپل عصر مطابق اموال نه چې عبارت سیل توجور او اولادونه خو نه هغه مو وسمه غسی انما يريد الله نو په تعجب کې چې تاج نه اچي تا ته چې خوان در کې نو ولي انما به شک يريد اراده لري الله الله پاک يعذب عذاب ورکه هم وديته ودغه منافقان بها په دغه مذکور اموال او اولادو دوی ته په دې سره عذاب ورکړي په حیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې علاوه زه غواړم چې په دغه دنیا چې دی لري په دغه مال چې دی لري په دې دنیا کې په عذاب اخته کړي کته ونه چې سړی مال لري په اولاد لري نو په دې دنیا کې عذاب چې شي دی تفسیر شری په درې طریقې ذکر کړی وای اول چې مال راځي نو مال خو خاري غواړي خو زړه ترکی غواړي ګوريزي غواړي کوي به ته دا غزا تر امریکا پر بروینس غلې بره په دنیا پیدا کیږي دغه سپی پیدا کیږي ته اربع ډور باندې چې اوړي خود فوجانو ام دی در باندې چاپی پر ور کیږي دغه دنیا چې دای حاصلې خدای د سر په سودا حاصله کړم دا لږ زحمت دی خدایغه عذاب دی کدا یې په خبره پوس اس خو جاهل دی دی په جن نه پویږي دته دا خوندور کی اته میاستې به ورکه چیرې تللی دی په چین کې ناست په باندې خونه دی پرایال خوند واخلي زاجه منه دی پر کورواله خوند واخلي کورواله دې دا رقم دلته کې میړه لکه میړه چې نری چاته میشته په چین کې په پیکین کې پلان یې ځای کې ورکه نو دا شته خو لکه معتاله چې ناشته ده او بارخ خو دا شته خو د وس زمانی خو بیا دا فکرم کې چې نو ته خو ولاکه دورې په صبر یو مرلم در د خپل خر یو ځای وبین نو دا خو بر الله سپځي نو دا خو بر الله سپځي نو خو ول عذاب دې دا غدي چې فخته په تحصیل کې تفسیر دا غسوی چې دی په تحصیل کې د ما په عذاب باندې اخته دی چې وای زنه شک او په شکر باندې اخته یم نو او بل دا خبره په پسی ده په د باندې چې تحصیل یې وکړي چې بار بیا کده عمل کمی دی نو ما خپل پلا پلا ونیول څه هم خو دا غو بیا د ته پیچور لیدل چې وای دوغه بس تا کړي نه راځي نیول سوي پر پلانې ځای باندې چې او ګوټ غرق شو د درې کانټینر پکښې خدای بل عذاب چې په اخته دی ی پلا په ګټول کې په عذاب اخته دي بیا چې ورته راغلي که دغه ستاوان پیش خدام عذاب دی علاوه پر مسکین دغه عذاب تیریږ خو نه تیریږي نو د ساجد صاحب خبره ده ول ولنا بر اشتر سوار بدا ابي ترى سيور ساغدا تشول نز نخدا ونجرعيت نشح سوار بدا غسك نبر اشتر سوار مزمن يدا تشول زن رايات ترم باچايما چز جي پاچاسم رايات کي ودرم درايت غام جرا سراي نه پر اوش باندې ستوري مچ د اوش غام جرا سراي يو ملنگ سړيم چې دل تک نستم دا غزه مو سامه کال تک نستم کال زچو ما داغه نه د اوش غام را سرسته نه درايت غام را سرسته نو د سر خود مال غام ست برکه کان چې نر غف خود دغه چې دغه دک بیا غورځي بسته کاجه تی بیا خرابي دغه رقم نو دای بیا ورسه د حصول په نقص د مال په مرز د اولادو کې په دا اولادو باندې مرز غټسي ام پر دغه نه زحمت کیریږي نو ته چې اولادونه لري خدای اولاد زحمت هم نه در باندې تیریږي دا پښتانه نه وای برای چې نه ام غم دی چې ام برغه برای نو غمونه کې چې نه خو غم ده که اولاد وو برای غمونه کې غم نه دی برای نو بیا ته دغه تر غمو بیا وسل اشه که دا نه مرض نه نقص سم حالت روان دی ام دنیا ډیره د ام زمون ګرځي جوړي بیا دې دغه په لرزه دی که مرض رالی چې پر موږ رانس خو بیا دغه وام اخستی که حکومت چکسونه اواله کوله نو خو برای د چکسو څه په لرزه دی چې سوره باندې ږدي زوی مړي دا بل چې پیسې نه لري د چکس غم ورسره دی هغه هر څوک چې ګرځي پرې ګرځي زه په چکس څه کار لرم د چکسو غم پر دی ګوره که سم حالت بیا دوامه څخه چې نه باید را باندې رانشي نو دا خو په دې دنیا کې چې دی دغه غمونه دي چې کوم وخت دی رخصتیږي د مسکین زکندن د خان زکندن بیا فرق سره لري چې رخصتیږي په دې مسکین چې رخصتیږي چې یو سترګو ته دریږي بابا خود کریه پسرای کی پروت دی یو گودړی او څو گودړ بدلی ته تک چې هغه دی دلی ولا که خوښ وچ دا ونه وس چې دې د بچی شو یا دې چې شپ اتیر او خان سره چې دې د چې د خپل څو منزله په بنګلیه تو بره په دې کې شر و تا که ما جوړ کړی د ار و تا که باتروم چې دې ما په تنزله کې جوړ کړی دی باتروم د دک می ګاډیان چې دې د دک د کرایې مارکیټونه چې دې خدا ګر د دې سر ته اړ یو جلا جلا داسې ورته چیرې راو دې نه رخصت چې دا چا کیږي سړی لا ولا قربان وشته به د چاسی بار زما زمون به راوګرځي که به خلک ځین قبضه کړي دغه شی خدای بل عذاب دی نو دلته دغه چې الافاق یې زه دې ته عذاب وکړم په دې دنیا کې تاریخ چې په دې دنیا کې عذاب څنګه دی د عذاب یې دغه طریقې دي تفصیل ذکر کړي دي نو نو الافاق وایي انما بشک یرید اراده لري الله الافاق ليعذب عذاب ورکه هم دې ته بها په دغه مذکور شیانو چې مالونه او اولادونه دي په حیات کې دنیا په دغه د دنیا په ژوند کې په دغه ژوند کې چې د دنیاوي ژوند په دې کې د عذاب ورکړي او بل چې شدي وتزهقه او چې ووزي زهق د خروج ته ویل کیږي چې ووزي شي وتزهق چې ووزي انفسهم نفسونه د دې ساوي د دې په دې حال کې چې وهم دي کافرون کافران بل دغه هدف په کړی کې راوي چې ساي ووزي چې په کوپر باندې ولاړ شي په دغه چې ایمان نصیب نشي ولې کله یې لرنه کې تکانی سي تکانی سي دوری دوری سي بارا خود سي په دستي بارا راسي چې توبه وکړو مال چې دغه راسي چې عذابونه راسي بارا د چین په چاله چې کوم ونیسي چې خدای نه مني بارا در ماجه تزغلي چاله تیس خو اسب کې چې دا مونږ سي دا پات راځي مونږ سي زحمت په حال کې خبره د خلکو الله ته رجوع کړ الله ول دا غږ ته ته خوند کې دا د غزري عادت په دې دنیا کې پستړي او چې دی چې ځي چې روح یې پر چا باندې وخی روح یې پر کوپر باندې وخی جو تزهق چې زائل سي معنا ووز انفسهم نفسونه د دې نفس سمراد هغه د سایو روح دي د دې روحان په دې حال کې چې وهم دي کافرون کافران وي نو په دغه اخرنی آیات کې ورسول علی صلوات و سلام ته تسلی ورره ورکړه چې نبی علی سلام ورشه چې منافق دغه سې چې قبلی جن دا دون معلومه د څه د پاره دي دا دون اولادونه د څه د پاره الله ولغه ته نظر ونه کړي هغه فقط دغه ذریعه ده چې د لیه هم پستړی کما او د څه د پاره چې دی پستړی هم سي چې نفس هم پر چا وخی چې پر کوپر باندې چې ولې دی بره په د خپل مال او د خپل اولاد کې غرق دي چې یاره درجه خو دغه نشتا حاصل کړی دي نو تر دغه ځای پورې د هغه خاص منافق جواب امر لره ورکي هغه د عام منافق جواب خو د وقول کې چې مخکې چیر سپاغه کې ور لره ورکي الله عز وجل مفتش ټول نفاق څخه وسه الله دې اخلاص را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.